أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولي قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بإذن الزجر دي ورتنا ده اغه کسانو ته چې هغه حق نه مني او د حق خلاف کوي وړي ته بیا د تخفیف ورکی رستو او بیا رستو تسلی ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او بیا اعلان د برائت ته وقل للذین لا یؤمنون او اخر کې بیا خلاصه د صورت ذکر کوي اخری آیات کریمه کې فلاولا کان من القرون نولی نو داغ پیڑونا من قبل کم چه مخی استازونو اولو بقیت خواندان دا علم او دا عقل ینحونا عن الفساد فی الارضی چه خلق بندولی در روانی کولونا پزمکا که الا قلیلا مگر لک کسان ممن انجینا منهم داغ کسانونا چه مونگ اغیب بچکرل دا دینا. اللہ جل شانوی دا اولی پا داغ خلقو گی چه دا اللہ پی عذاب راوستو دا چې کسان نو چې عقل والا وي پوي والا وي او خلک د فساد او دنوارینو بچ کړي وي او لک پکې دا سوي چې غي دا چلکاو ناغي مون بچ کړل او چې چانه کول ناغي راگیر شو او لولا کې مقصد سي حل لا کاله تسول نه وا چې د مخ کې پیړو کې دا چې کسان وي چې هغه اولو بقیتن اولو علم اصحاب طاعت اصحاب دین و عقل و بصر دا اولی پکې علم والا او عقل والا او فهم والا او منون کی کسان نو چغی خلق د فساد نه من کړې وي فساد شرک دی فساد بدعت دی خلاف سنت دی فساد ګناهونه دي او لک کسان پکې داسې وو چې هغه مونږ بچګړي دي انبیا او داغي متبعين مخلص خلق او تبع الذين ظلموا تابیشو ظالمان ما اترفو فی باغ سکی چې دي مشویو پاغه کې نعمتونه د دنیا لذتونه او خوندونه او سامانونه چې دی له ورکړې شیو نو دی پاغه کې اخته شو او معصیت وکاو شرک باندې کلک شو ما اوترفو اطراف وی البطر فی المعیشه جون کې چې وسړی مس شي نعمتونه ولا ورکړې شي نو مستی په کې راشي او کانو مجرمین او جرم کوونکي ظالمان په دنیا دی ډیرو په هر دور کې او پاغه دور کې انداسې ډیرو چې د دنیا نعمتونو د دنیا سامانونو دولتونو وسره وو او پاغه کې دي مسیو نو د حق خلاف کاو حق ته نه راتلل جرم کاو نو هلاک شو تبا شو کنه و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم او نه دې ستارب چې هلاک کی کلی په سبب د ظلم و اهلها مصلحون او حال دا چې باشندگان داغه اصلاح کوونکی وي معنی الله کلی هلاکی نو دا نه هلاکی د دیو جن چې دی شرک کوي او حال دا چې د خلکو کې اصلاحي کورنۍ کې یو معنی دا ده معنی حقونه د یو بل ادا کوي او شرک سره بل فساد نه دی ګټ کړي دا د الله فرت رحمت ته او داغه مسامحه ده چې خپل حقوق کې الله مسامحه کوي او دا معنی ابو سعود حنفی نقل کړی و معنی الله چې کلی هلاکی نو صرف په شرک نه دی هلاک کړي بلکه هغه سره سره پاغه کې اسلام او چې اصلاح پکې کلی اصلاح ستو وي تعاتی د حق ته فيما بینهم چو بل قرانه کې د یو بل حقوق تر سره کوي کنه ناګر چې شرک او کفر کې اختری خو بیا ولهم الله مهلت ورکوي ښا دنیا کې عذاب نه راولي دغه وجه چې علماو لیکلي دي چې کله تزاحم د حقوق راشي کنه چې یو خوا د الله حق دی او بل خوا د بنده حق دی د بندگانو حقونه به مخکې کول شي ولی عباد فقرا دي او الله غنی حمید دی کنه او چا دا ویلو یو مقوله ذکر کړې وا چې الملک يبقى مع الشرك ولا يبقى مع الظلم یو ملک سره د شرک نه باقی پاتې کیږي چې خود ظلم سره باقی نه پاتې کیږي چې کله ظلم پکې شروع شي کنه او زیاتې شروع شي او بیا رستو بیا په دې خبره ډیر نقل کړی و یو تفسیر خورستو د دې رات غونډه کې چې دا خبره خولي نه دا ولي وانت تدري ان مقام النهي عن المنكرات التي اقبحها الاشراك بالله لا يلائمه فان الشرك داخل في الفساد في الارض بهتر خبره دا ده چې دلته ظلمم شرک ته شامل دی بلکې دنیا کې د ټولو نه لوی ظلم دا شرک دی ان الشرك لظلم عظيم نو الله جل شانه دا کلی نه هلاکی او اهلها مصلحون او لومبه معنا چې واغه قرطبیم ذکر کړی و او لاغینه یو تعبیر رو باسلو چې معاصی اقرب دی عذاب استیصالی ته په دنیا کې د شرک ناگر چې عذاب د شرک په آخرت کې ډیر ګران دی خو دنیا کې الله مسامحه کوي چې کله خلق له یو بل حقوق ادا کوي او یو بل غصب نه کوي یو بل باندې ظلم نه کوي نو بیا هم الله په غي عذاب نه راولي او دام کی دی شي چې د ظلم دې مقام کې اصل کې حال شي د ضمیر د فاعل نه نو زجاج یې معنی دا ده وما کان ربک او نه دې ستا رب لیهلک القرا چې هلاک کی دا کلی به ظلم او حال دا چې ظلم کوي په دی باندې ما کان ربک لیهلک احدا وهو یظلمه یظلمه او به ظلم کوي او اهلها مصلحون او اهل داغي اصلاح والی او چاوی وی صرف د گناه د وجنه الله یو قوم نه هلاکی چې کله پای کی اخلاصی په ایمان کې مده اسلام مراد اخلاص ته په ایمان کې او د ظلم نه مراد گناهونه کا نو معنا په گناهونو باندې صرف الله یو قوم او یو کله نه هلاکی تر څو چې په دې خلقو کې ایمان کې اخلاص یی چې د ایمان اخلاص ختم شي نو بیا پاغي باندې عذاب راځي او اکثر داسې عذاب چې غي استیصالی عذابی معنا بیخ بنیاد د خلقو باسي او ختمي کی او دا بهتر ده ولو شاء ربك او که غوخته ستا ربو لجعل الناس امه واحده نو خامخا گر زول به وی دا خلق دل یوا دی با په یو دین باندې او دی کې به څه اختلاف نه او شرک باډو چا په جندنا ولا یزالون مختلفین همیشه به دی اختلاف کون کی همیشه به الله خبر ور گئی چې دنیا کې اوسی نو مختلف ادیان والا وی مختلفین معنی علا ادیان شتا امام مجاهد وی الا من رحم ربک مگر اغا سوک چستا رب پر رحمو کی تا رب پر رحمو کی کنا ناغب ردین بچ کی او نور سوک بچ کی دون کی بیا ردین نشتا بلکہ دی اختلاف کی بواقی و اختلاف بکی او بلکہ دا حق خلاف بکی ادا حق خلاف چی کنو دالی را خطرناک شی بیا اول ذالک خلقهم او د دې وجنا د دې د پاره پیدا کړی دي د دې د پاره دا ځالکه اشاره ستدا دې مقام کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه امام مجاهد امام قتاده امام ضحاك دی وی پیدا رحمت ته اشاره ده معنا دې رحمت د پاره الله دې پیدا کړی دي نو ضمیر دامن رحمهم کې چې کوم دا غین رحمت مفهوم دی غته اشاره ده حسن بصری او عطا رحم الله وی اختلاف له پیدا کړی دي او بیا فراد والا معنی جمع کړی وی ناغوی رحمت والے رحمت ل پیدا کړی دی او اختلاف والے اختلاف لا او ضمیر خلق تراجی دی اشاره دا رحمت او اختلاف جوړ ہوتا او لام رسو د عاقبت د پاره دی او ی دی تعویل دلیل قول دا لا لیکره وتمت کلمت ربک ته دی وجنه اختلاف خطرناک شه دی خدا نزاع او جګړه او اختلاف په احکامو کې کل رحمتی دا پاغه وخت رحمتی چره دینه شر جوړ نشي شر عظیم څه شي دي مثلا حکم پټ پاتې شو د دې وجنه دا کوم اختلاف چې په دین کې دنه عبادتو کې موجود دي چې وې دا عبادت په دې طریقو کا او بل وې په دې طریقو کا نو ما تا خو ته اختلاف او دا اختلاف نه دی اصل کې دا تنوع العبادات دي لکه یو رفع الیدین کوي او بل نه کوي یو امام پسې فاتحه وې او بل نه وې یو وتر یو رکعت کوي بل درې رکعت کوي دا سوال دا نور مسائل چې کوم اختلافي دي یو امين په زور او یو بل په دموي نو دا خو غوړي د قبيله د وسعت نه زیات تا ته او دا تنوع دی دا اختلاف مضمون نه دی او دې مقام کې مجموعۃ الفتاوا کې شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله سوار لسم جلد صفحه 159 کې آلته تفصیل کړی غټ او بیا وی نظاف الاحکام قد یکون رحمه اذا لم يفضي الى شر عظیم من خفاء الحكم ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف فقال احمد رحمه الله سمه كتاب الساعه وان الحق في نفس الامر واحد وقد يكون من رحمه الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشده عليه ليكون من باب التوابع يا ايها الذين امنوا لا تصلون الشائن تبدل لكم تسوكم ليكون من باب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تصلون الشائن تبدل لكم تسوكم مطلب دا لري چې نزا په احکامو کې د اختلاف شو ته مونږ وایو دا رحمت ته خو چې کله د دینه شر جوړ نشي شر څه دی چې کله حکم پټ پاتې شي یو تن ولګیدو یو کتاب ولیکو او دا کتاب نوم کتاب الاختلاف کې خود د اختلاف کتاب امام احمد ابن حنبل رحم الله علیه وروړو امام احمد ابن حنبل رحم الله شدا څو کوت نو په کې دا ذکر وو چې معاویه رضی الله عنه مثلا یو رکعت ویتر کو او عثمان رضی الله عنه به یو رکعت ویتر کو فلانی صحابی ودری رکعت کول فلانی فلانی فلانی صحابی ور خپل یدن کول او فلانی په فاتحه وی فلانی بدا سے کول دا صحابه دا اقوال او دغه افعال نقل کړي نو هغه ډېر خپل کتاب دی زمونږ د سلف یاد مونږ ته تازه کو چې زمونږ مشرانو بدا سے کول خدا نه نه ولا غلط یې خره کتاب الاختلاف نوم ولا نو بګار بلکې دی لنوم کې د کتاب الصح د فراخه کتاب ولی دین اسلام ډېر فراخه دین دی یو عمل د کولو د پاره مختلف شکلونه ای دا ټیک نه یو بل چا په نظر کې راجحي او بل بمرجوحي خدا ټول اصل کې دین دی ښا نو که چا فاتحه ویم اغه مونږ کوون کې د ایمان والے دی که چا نه وینم که چا امام پس ورستو اولاد رفو لدین کینم د په دین روان نه کنه کینم که څوک امین په زور وینم او په دمو وینم که څوک جلسه د اطمینان کینم او نه کینم چې کوم ځای کې اختلاف د سلف او د صحابو راغله دی اگر چې یو طرف راجحي دې عمل لپاره غوړه کول شي لیکن هغه بل طرف ته بد نشي کته نه او ته سپک کته شي انا دا ویل شي چې دا په کله اچاره وستی دي پیدا محمد رسول الله کړی دي کنه داغه صحابه کړی دي کنه چې داغه زموږ د دین مشران دي نو غلط نسبت باغې ته نه کې د دې وجنا او دې کوم د الله یو لوی رحمت ته رحمت دال چې دا ټیک ده چې په دې کې کی دي شي دا یو حقي خدا بلې مونږ باندې پټکړلې چې پټکړلې الله په ما ته باندې رحمت کوي کنه چې زه خیر دې زحمت کې واقع نشي کدا ښکار بیا با یو متعینو چې کله ښکار نه شو پټواله په کراغ نه دا پته نه لګی چې دا په ډیر راجح دی او کدا دی بلکې ډیر کړه ته په علما او باندې هغه چې څنګه سو پویږي مو دلایل د ګوري هغه په دې کې حیران شي چې دې ته غره وې مو کدی ته غره وې ولې دلایل د دې خو هم ګوري دلایل دا خو هم ګوري دا د الله تعالی طرف نه رحمت دی کنه دې ته رحمت وې ښا دا د رحمت مقام دی هغه اختلاف چې کوم مضمون دی کنه هغه اختلاف دی په اصول کې د آیات ساته چې په اصولو کې اختلاف کوي پاکیده کې اختلاف کوي اگر ناکار اختلاف دی او دې مقام کې هغه اختلاف یادې چې کوم رحمت مقابله کې دی هغه ناکار اختلاف دی ګوري او لذالک خلقهم او دې د پاره پیدا کړی دي دي معنی دا کوم اختلاف چې ذکر کو دې د پاره پیدا دي نو څوک به په دین باندې رواني او چا دین برواني څوک به د پیغمبر تابعي او څوک به مخالفي څوک به دین طرف ته قدم رالی او څوک به د دین نه په شا کیږي لا هزارونه مختلفین دا خو دنیا کې الله لیکلي دي چې دا دوه قومه وي سعدا به پکې ومي او اشقیا به پکې ومي نیکبخت به ومي بدبخت به ومي ایمان والا به ومي بې ایمانه به ومي ځکه یې فرمایلی وو چې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر د چا چې خوښه ایمان ته دی راځي د چا چې خوښه کفر دی کوي او دا دې یاد ساتي چې انا اعتدنا للظالمین نارا مونږ ګورې ظالمانو له اور تیار کړل دي بل دې فرمایل و هدینا هن نجدین دواړه لارې مو ته خودلې دي چې دا ورې د گمراهۍ لار ده او دا د حق لار ده اوس د خپل خو خاله چې کوم خوازي ځکه یو فرمایل ولی ذالک خلقهم دا به اوس نه وي چې د دنیا کې به اختلاف ختمونو چې اختلاف ختم شوی دا لار به ختم نه کیږي دا حقیقت ته ډیر کسان بداوي تا ته به اوزان بڑی او خیاری صاحب یاره جی اختلاف نه دی پکار ولا خو اختلاف نه دی چې څوک ته اختلاف جوړی نه غو پته لارشه مونږ خو ته اختلاف نه جوړ کړي اختلاف خو به دغه څوک جوړی چې یو ته سوچ حلال وي بل ته حرام وي چې کوم ځای کې د ائمو اختلاف راغلی دی، هلته یو ته سوچه حلال او بل ته سوچه حرام شرته ویلی شي، او د دلیل په بنیاد دا ویلی شي چې دا کمزور دی دا قوي دی. اصل مسله ده نو دی وی یره چې دا وایي ته ډېر زیات هوښیار یې، خلق یو کې یره وی دا خلق یو کول په کار دی، وای خلق به ته یو کې، خلق پس کې یو دی، د دنیا په سیزونو کې تا یو کړی دی، ور دی له شکلونه الله جدا جدا ورکړي، نسبونه جدا جدا دي، رنگونه جدا جدا دي، لهجه جدا جدا دي، دارنګ تراش خراش جدا جدا دي، د قدم چال جدا جدا دي، دا څو ګوره د بدن هغه پرزو دی وګوره دار یو د بل نه بدل ده، پرې جدا جدا پیدا کړی دي، او بلکې دا پرې د طبيعتونه جدا جدا دي، د یو بساک خوخي د بل په پیتی خوخي، د یو بسورکل چر خوخي د بل په مایه خوخي، د یو په پولاو خوخي د بل په پیرنی خوخي، دا شته کني نه پیلا نو په جامو کې مختلف دي، یو به یو شان رنگ خوخي د بل په بل شان هو، توپو کې اختلاف دي، یو به یو شان خوخي د بل پیزار کې اختلاف دي، اختلاف وستا پلارم یو نه کی کته ټول یو کې چې جسم پاګې کې برداشت کول شي کنه، د دنیا په سيزونو کې دا اختلاف برداشت کړی چې دا خیر دې مړه زما ضرور سرسا در خوخ دې د ماشين خوخ دې د تور خوخ دې د ماشين خوخ دې ال دې خپل دل دې برداشت کړه، اولستانه نه برداشت کی هغه برداشت کې دل دې نه برداشت کې اختلاف په اوسړه دا وی چې زما داخله کرا غون کما نو دا ډېر اغرانی تخالف الناس حتى لاتفاق لهم الا على شجب والخلف في الشجب، او تنبيه وی خلق دومره اختلاف دي چې په سسیس کې اتفاق پاتې شوی نه دي، نو ما ته دا سسیس نه دي معلوم چې دا یې کې خلق اتفاق شي، ولی تسلور کسان اغه منی نو سلور بنور چې نه منو که یو کلیواله وی چې دا دي بل کلیواله به نه مچ تا وګوره دنیا اټه سمره دي او بشمارلی شي نته چاغي ته ولې نه ګوري بیا تا خو چاونه یې چېرې پاټه په دنیا کې غني دین راشي چې یو پاټیم پتندر نه ونه ټولې رکومه الته وخامه خای او تن سره ځان ټچ کې او دا بیا وبد کې چې رب مسلمان ته بد ګوري کنه ٹھیک ده کړه دنیا له تنظیم په خاطر باندې ته یو دیشې نه بد خبره نه، لیکن دې حدا پورې ما بوزا چې ته بیا خپل رور ته سپکو ګوري یا ته کنزل کې یا سپکو خلو خو نه داسې مکو نو دا دنیا کې څه خلق داسې دي چې موږ اتفاق وړو یو خبره یاد ساته د علماو اتفاق بیا ډېر ګران دي، امام رازی د نن نه 800 کال مخکې ویلو اتفقوا علی الا تتفقوا، د علماو په دې اتفاق دي چې اتفاق بنه کو نو چې کله په دې اتفاق راغی نو بیا به څنګه اتفاق راولې چې ته لګي او مولانا ګروي دا اختلاف دي، و اختلاف نو الله تعالی سر سترګې درکړي دي کنه، یو مولانا بیان کوي دا خبره ته موږ کې ولې دا خواله نه زی لکه دا خبره ته وکړې چې سوې دا بل مولانا بیان کوي دا خبره ته موږ کې الله تعالی دغه وګونه درکړي دي خاصه پر وګي اوري راغه ته موږ کې دا ته موږ کې دا بیا خپل فیصله وکړه چیر کوم پکې حق دې چې میلې د لاړ شهره دنیا څخه سیزلې د لسو تور په سودا بکې په صورت په سونه کې چې بيدا په سورې دا په سودې چې کوم له تخه ملاويږي ورزان نه ته ملاويږي په یوه کې چې دا خره نال تعالی کنه نه نه تا ته د دین د دنیا د دغه سیز نه لاندې ښکاری دې ته پورو مولو بادرنګونه او د دنیا د دې سیزونو نه لوګانو ملوګانو نه د ګړو مړو نه چې په ګړو کې خګونې چې دا پکې خره وکړه دا پکې خلا نو لګ دې کوم نظر وکړه کنه الله نظر درکړلې چې تا ته کوم صحیح کار شي چې د خبره کړه دا او صحیح دا او د حق موافق ده نو وایې خلا کنه نه دې دې کو بیا ویل اختلاف دې پکې وې اختلاف خو دې ایبا ولذالک خلقهم الله پیدا کړی دې د پاره چې دنیا کې بلای اختلاف وي خدای یو خبره یاد وساته چې اهل حق اختلاف نه پیدا کوي اهل باطل پیدا کوي انبیا چې راغلي دي قومونو ته مسله کړې ده نو ظاهر ده چې ټول قوم دغه مخالفو پاول کې کنه او یو څو کسانو سره مرګري شو نو دا مو وایي چې انبیا او اختلاف پیدا کړل، اختلاف هغه چا پیدا کړل چې د انبیا او خبرې نه منلې یا د غیر د متبعینو صالح علیه السلام بارک وګوره چې کله قوم تلاړ فیضا هم فریقانی اختصمون دوه ډلې جوړې شوې یو بل سره جنگ کاو دا دوه ډلې یو دغه تابعدار دی بل مخالف دي کنه او کورنۍ کې نو دا وته هغه ویلو چې تاسو جنگ شروع کړئ ظاهر ده چې دا غم ملګری خو نه کان خلک وږي چا سره جنگ نه کوي خوانو رو پارام نه پریخول نو دا خطر خبره ده غزه نه پیدا شي خان او باقی دار کته وي چې دې ختمو مون الله وینا ولا یزالون مختلفین همیشه به دي دا اختلاف وي په دنیا کې الا من رحم ربک مگر هغه سوق چې ست عربی ته وساتي او دا هغه سوق دي چې دین په روان شنو دي د اختلاف نه پچ دي ګوره هماره تمخ کی وي فروعي اختلاف ته اختلاف مو یا اختلاف نه دي هغه رحمت دي ولذالک خلقهم دغه د پاره پیدا کری دي دي وتمت کلمه ربک او پورا شوی د وینا دربستا پورا د وینا دربستا لاملا ان جهنم چې خامخا ډکوم به جهنم من الجنه والناس اجمعين د پیریانو انسانانو ټولونه کوم چې شیطان تابعدار دي الله دا ویلی دي چې دا ټول د دی به جهنم کې دندل کوم او جهنم به ډډ کوم او جهنم تیم ویلو چې تا به ډډ کوم ها او هغه به چیغې وي حل من مزید حل من مزید دوره لوی ګډه ولا پیدا کړی ده او کلن نقص علیک من انباء الرسل سورت کې د انبیای کرام واقعات ذکر شونه دلته داغه حکمت ذکر کوي وجه چې دا ولې دا کیسو کتاب هم دی قران کریم د قصو کتاب کو نه دی د کہانو کتاب کو نه دی دا ناول کو نه دی نه دا واقعي د عبرت خبرې دی پدې کې دا واقعات څه د پاره ذکر کړي نه دا غي او حکمت دلته ذکر کړي انور حکمتونه مشته چې دا دلایل دي کنه نقلي دلایل دي چې وګوره دین نبی مسله کړي د قوم خلاف کړي قوم تباشوي دی غلا الله دا غمر ګرو نجات ورکړي د کشان دي کې مقصد موحد ته تسلی وکلن نقص علیکا او هر یو او د هر یو بیانو مونږه پتا باندې من انباء الرسل د خبرونو د پیغمبرانو نه ما نثبت به فؤادک هغه چې مضبوطو مونږ پاغه سره زړستا دا مونږ چې د انبیاء واقعات تا ته بیانو نو دې کې مقصد دا دی چې تاسو مضبوط شي چې وګوره ما نمخ کې انبیاء راغلي دي مسلې کړې د حق لکه کړې د قوم خلاف کړې او غي دي مختلف تکلیفونه ور کړې خو د مسلې نه رستو شوی نه دي دې کې مقصد تشجیعي ښا ستان هر مرګري مشته په دنیا کې تیر شوی دي نه کان خلک چې غیدا مسله کړی را خلک داغي خلاف وو خو د خلکو د خلاف د وجه د مخالفت د وجه غي مسله پرې نه ده دې کې مقصد ډله مضبوطولې کې ما نثبت به فؤادک او جاءک فی هذه الحق او اغله لتا تا پدې قصو کې پدې واقعو کې حق بیان د حق و موعظه او وعظ او نصيحت هم ده و ذکر للمؤمنین او یاداش دې د پاره د ایمان والا یو فایده خدا دا چې تاسو له مضبوطه وو دریم دا چې دې کې د حق بیان دی دریم دا چې دا واعظ او نصيحت دی دریم دا چې دا یاداش دې د پاره د ایمان والا دا الله وعده وته مخې تکي چې وګوره الله تیرو ایمان والا سره وعده کړی او نغیل اخلاصي ورک کنه یا کافرو باندې عذاب راغې کنه نو ذکر علی المؤمنین نو اوس اخر کې اعلان د برائت ته چې ځکه نه منې نو منې کنه مونږ ورته واقعیات بیان کړو او مقصد هم دا و چې تاسو به عبرت واخلې خو چې تاسو ایمان نه راوړې نو زه په خپل طریقه روان یم زه په خپل طریقه عمل کوم دې اعلان د برائت وایخه وقل وایا للذین کسانو تا لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي اعملوا علی مکانتکم عمل کوی په خپل طریقه باندې ان عاملون یقینا مونږ عمل کوون کیو تاسو په خپل طریقه عمل کوئ مونږ په خپل طریقه عمل کوو تاسو شرک پری خودون کې نه از توحید نه پریدم ښا ان عاملون وانتظروا انتظار کوئ ان منتظرون یقینا مونږ انتظار کوون کیو تاسو انتظار کوئ چې دا موحد به کلم رجره د اخلاص شو او موحدین په دې انتظار دي چې دا مشرکان به کله تباګیږي اجازهات پر راشي وانتظروا تاسو انتظار کوئ مونږ په انتظار نه شو ناخر کې خلاصہ او نه چھوڑ د صورت ذکر گئی چې وللہ غیب السماوات والارض کعب الاحبار دا غنه نقلو د مقام کې تفسیر ابن کثیر او مظهری او قرطبی او نور مفسرینو ذکر کړو چې هغه فرمایل با چې خاتمۃ التورات خاتمۃ سورۃ ہود د تورات خاتمه او د سورۃ ہود خاتمه یو شان ده معنی تورات په اخر کې امدایت کریمه او د سورۃ ہود په اخر کې امدایت ته وللله غیب السماوات والارض او خاص الله تعالی لرب علم د پټو سيزونو د اسمانونو د زمکه معنا سو عالم الغیب غدی غیب سی علم ما غاب فیهما لکه څنګه چې د ابو علی فاسی قول نقل کړو قرطبی یا علم ما غاب عن العباد فیهما مظهری وی خاص د الله په اختیار کې دی علم د پټو سيزونو چې د انسانانو نه پټ دی د بندگانو نه پټ دی اسمانونو کې دی او زمکه کې وإليه يرجع الأمر او خاص غتبا او غرزول شي ټول کارونه كله ټول او إليه خاص غت يرجع الأمر او غرزول شي کارونه كله ټول فعبده نو بندگی خالص کا اغلرا اعتماد پاغو کا او توکل عليه او ځان وسپار پاغو باندې وما ربك بغافل عما تعملون او نه استعرب نا خبر دا غسنه چې تاسو کوي دمو هي چې سکوما تو کنی اللہ تا بے پتہ نہیں نا تا دا عمل ہوتا پتہ رکھا حقی و قبط کے فگورا للہ غیب السماوات والارض دیکھیں اگا دعوہ ثانی ذکر شو دیم دعوہ نو ایلیہ ارجع والامر کلہو فعبدہو بندگی خالص دا اللہ ہو کے اڑن بے دعوہ و توکل علیہ دیکھیں تشجید کا ندر دعوہ وما ربک بغافل دیکې تسلی ده کنه نو د ټول صورت خلاصه او نچوړ اخیری آیات کړهلو لکه یو بیان کوونکی چې بیان ختمي او خیاری کنه ناغوی بیان ما ردی خبره نه شروع کړه او دا مسلې می وکړي او اخیری نچوړ داله چې خبره داسې ده ناغه نچوړ ذکر کی دا ټول چې دا ټول تقریر کوم خلاصه یې کنه نا اخیری ټکی کی بیان کیږي نو الله جل شانو اخیری آیت کریمه کې د ټول صورت خلاصه او نچوړ ذکر کی ښه او په اخر کې فرمایي چې ګور یاد ساتنن کا ته خلاف کې او کا موافقت کې خو ما ربک بغافل مما تعملون ته چې سکه ګور ستارب ته غافل نه دي ایمان والا ته خو په خصوصي تسلی ده چې ګور تا کوم نیک عمل کړل کنه یاد الله د رضا د پاره تا کوم سختې برداشت کړې دي که الله ته پته ده نو تعالی بدلی درکې کنه تعالی به جزاګانی درکې ثوابونه به درکې او ما ربک بغافل مما تعملون او نه دې رب ستانه خبره دا غسنا چې تاسو کوي ګور دا صورت په دې کې ګڼ امتیازاتو یو خدا چې تفصیلی واقعات د انبیاءو په کې ذکر ول وی تفصیلو په کې دې فائدې په کې پاره کې او دویم دا چې تفصیلو په کې د نوح علی السلام د قوم د غرقېدو نو دریم دا چې تفصیلو په کې د واقعې د میلمنو د ابراهیم علی السلام نو څلورم دا چې تفصیلو په کې د میلمنو د لوط علی السلام نو پنځم دا چې تهمت خلقو له ګول او په هود علی السلام باندې چې ته زمونږه الها باطل شیدین او تاته جنون د سولې ونه کړي او خراب کړي دماغ یې د خراب کړي دي نشپګم دا چې فواید د واقعاتو د انبیای په روایت کې ذکر کړو کلن نقص علی کمن انباء الرسل دغه غفواید ذکر کړو نو هم دا چې تقسیم د خلقو دو قسمونو ته دو قسم خلق دی په دنیا کې او دا اختلاف بد دی همیشه ولا یزالون مختلفین نو اتم دا چې باطل الها چرته بوم د دین عذاب د فن کې په خدا عذاب راتلو کې دې مشرکانونه نو همدا چې تحدي ودی ته کنه چیرته تاسو له صورتونو مقابله کې جوړول شي نو زه جوړ کې د قران کریم د صورتونو په شان کړه نو لسم دا چې امر په استقامت نبی علیہ السلام د فاستقم د دې وجه نه نبی علیہ السلام فرمایل چې شیبتنی هود او اخواتها سوره هود او د دې په شان چې دغه شان مضمون دی په کې نورو صورتونو زه بوډا کړم ولې ما ته حکم کوي چې فاستقم او استقامت ډیر ګران کار دی چې په دین کلک یا تر مرګ پورې افاقېګه دی افاقېګه ما بیا وته ګوره فلاولا کان من القرون نول نو د دې پیړونه من قبلکم چې تاسو نه مخې اولو بقیتن خاوندان د علم ينهون عن الفساد في الارض چې بندول یې خلق د فساد کولونه پزمکه کې الا قليلا مگر لک کسان ممن انجینا منهم ایسه سامون غدیګه لیکن لک کسان داغ کسانو نا چې مونږ اغي بچکل د دینه وتبع الذين ظلموا اتا بيداری وکړه کسانو چې ظالمانو ما اترفو فی داغ سوچ دی مشیو پاغه کی وکانو مجرمین او دی جرم کوونکی وما کان ربک ان دربستا لیهلک القرى بظلم چې هلاک کی کلو والا په سبب د ظلم کولو داغي واهلها مصلحون او حال دا چې اهل داغي اخلاص کوونکی په ایمان کې ولا شاء ربك وكغخت استعرب لجعل الناس امه واحده وغرزول به داخلك دلا يوا په دین د توحید باندې ولا يزالون مختلفين همیشه وي دي اختلاف کوونکی الا من رحم ربك مگر غسوک چې استعرب ته رحم کی ولذلك خلقهم او دغه د پاره پیدا کړی دي دي وتمت كلمه ربك پورا دا وینا دربست تعالی املا ان جهنم چه خامخا ضرور دکوم با جهنم من الجنت والناس اجمعین تا پیریانو انسانانو ٹولونا و کلن نقصو علیک من انباء الرسولین او هر یو لرا بیانو منگا پتا بانده دا خبرونو دا پیغمبرانو نا ما نثبتو به فؤادک اغا چه مضبوطو منگ پاغے سر زرستا و جا اگا فی هذه الحق اور اغل رتا تا پا دی واقعاتو کے دا حق بیان وموعظة او وعظ و نصیحت ده و ذکرا للمؤمنین او یاداشت ده ده پار ده ایمان والا و قلو او آیا للذین لا یؤمنون آغا کسانو تا چی ایمان نروڑی اعملو علا مکانتکم عمل کوئی پخفل طریقا انا عاملون یقینا منگم عمل کونگیو پخفل طریقا و انتظرو انتظار کوئی انا منتظرون یقینا منگم انتظار کونگیو وللہ غیب السماوات والارد او خاص د الله د پاره دی علم د پټو سيزونو د اسمانونو د زمګي او الیه یرجع الامر كله او خاص غته به وګرځول شي کارونه ټول فاعبده نو بندگی خالص کا غلره او توکل علیه او زانو سپاره پاغوان دی او وما ربک بغافلن عما تعملون او نه دې رب ستانه خبره دا غسنه چې تاسو کوئ.